kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezes Trybunału Konstytucyjnego liczy, że apel części sędziów Trybunału o podjęcie obowiązków sędziowskich przez pozostałych sędziów odniesie wymierny skutek. Straż Graniczna zaczęła zabezpieczać rzeki na granicy polsko-białoruskiej. Od maja do szpitali i na oddziały onkologiczne trafi 1 600 000 000 zł. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska wyraziła nadzieję, że apel 8 sędziów Trybunału o podjęcie obowiązków sędziowskich odniesie wymierny skutek. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wskazała, że celem apelu nie jest eskalacja sporu, ale skłonienie sędziów do udziału w naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału. Julia Przyłębska podkreśliła, że w tej kwestii konieczna jest refleksja zarówno po stronie sędziów, jak i komentujących sprawy mediów. Mam nadzieję, że ten apel nie będzie stanowił podstaw do konfliktu, ale będzie takim przyczynkiem do refleksji i też społeczeństwu pokaże, że nie jest to kłótnia, nie jest to taki spór pozamerytoryczny, tylko spór merytoryczny z małym wyjątkiem zwrócenie uwagi mediom, że szkalowanie, niszczenie, używanie argumentów ad personam, nieodnoszenie się do meritum, no nie przystoi, jeśli chodzi o opis działalności Trybunału Konstytucyjnego. 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym Julia Przyłębska, zaapelowało do 6 sędziów o pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału, w tym o pilny powrót do udziału w wyznaczonych naradach i rozprawach pełnego składu. Sygnatariusze listu wskazują, że to uniemożliwia wydawanie orzeczeń w sprawach wymagających pełnego składu. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział, że Straż Graniczna rozpoczęła działania mające na celu zabezpieczanie rzek na granicy polsko-białoruskiej. Bug i Świsłocz oraz inne mniejsze rzeki to jedyne miejsca, gdzie nie powstała fizyczna bariera zabezpieczająca granicę przed napływem nielegalnych migrantów. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister Maciej Wąsik wskazał, że dodatkowe zabezpieczenia powstaną również na granicy z obwodem kaliningradzkim. Białoruś razem z Rosją próbują zbudować północny szlak migracyjny. Nękać Polskę, nękać Litwę, nękać Łotwę, a być może za chwilę nękać Finlandię. Ja chciałem podkreślić, że przystąpiliśmy do budowy zapory z drutu żeletkowego na granicy z Kaliningradem. Już rozpoczęliśmy budowę perymetrii, czyli systemu elektronicznego nadzoru nad granicą z obwodem kaliningradzkim. Na jesieni będziemy mieli tą pełną perymetrię gotową. Wiceminister dodał, że z polskich doświadczeń budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej korzysta Finlandia, która buduje podobną instalację na swojej granicy z Rosją. Od maja 1 600 000 000 zł zasili system opieki zdrowotnej. Pieniądze trafią głównie do szpitali powiatowych i na onkologię. Poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Szczegóły zna Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szpitale powiatowe dostaną 700 000 000 zł nawet w przypadku niewykonania ustalonego ryczałtu, a 500 000 000 zł otrzymają na zwiększenie wycen świadczeń medycznych w zakresie interny. Po pierwsze, wprowadzając rozwiązanie, które pomaga tym szpitalom, które nie wykonały ryczałtu, a po drugie, zmieniamy wyceny w internie. Natomiast 84 000 000 zł będzie przeznaczone na zatrudnienie koordynatorów, którzy zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej powinni od połowy maja wspomagać chorych na nowotwory, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szacujemy, że takich koordynatorów w naszym kraju będzie potrzeba około 700. Ponadto 87 000 000 zł dostaną ośrodki narządowe, które zajmują się leczeniem raka piersi i raka jelita grubego, a 107 000 000 zł ma zasilić nowoczesną diagnostykę onkologiczną. Barbara Góra, Polskie Radio. Sytuacja w sferze praw człowieka w Rosji jest krytyczna, napisali w raporcie do ONZ rosyjscy obserwatorzy z Amnesty International. W dokumencie zwrócono uwagę na prześladowanie wszystkich osób i organizacji mających odmienne poglądy od kremlowskiego reżimu. Wcześniej jeden z rosyjskich deputowanych zgłosił propozycję przywrócenia terminu wróg narodu i stalinowskich trybunałów polowych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Według danych Amnesty International w Rosji za antywojenne akcje ukarano grzywnami lub administracyjnym aresztem 4,5 tysiąca osób. 180 osób zostało skazanych na kary pozbawienia wolności za przekazywanie informacji o rosyjskiej armii innych niż życzy sobie Kreml. Rosyjscy obrońcy praw człowieka rekomendują krajom członkowskim ONZ, aby zażądały od Moskwy zwolnienia więźniów politycznych i wycofania przepisów pozwalających na prześladowanie ludzi. Amnesty International apeluje także do państw członkowskich, aby domagały się od Rosji przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym respektowania nakazu aresztowania Władimira Putina, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno na zachodzie i tam też możliwe opady deszczu. 9 stopni będzie na Suwalszczyźnie i miejscami na wybrzeżu. 14 zobaczymy w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nowo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Donacji Trójki. 7 minut po 20, muzyczny Flower Power jeszcze dziś przez godzinę w tonacji Trójki. Zachęcamy Państwa do rozkwitu z Trójką. Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski, Dzień Florysty. Stąd pomysł właśnie na taką muzyczną wiązankę. Ponieważ wolność między innymi polega na śmiałości, to otwieramy drugą godzinę programu właśnie tak. To me. Oh, oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war, huh, good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Now get saying again. Oh, war has shattered many a young man's dreams. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jefferson Airplane, mógł być też White Rabbit, ale postanowiłem akurat przypomnieć Somebody's Love, jakoś tak bardziej pasuje do tego naszego Flower Power dzisiejszego. Trójka, wiosna, jakoś tak chce się bardziej, to fajnie. No i właśnie, zajrzałem przed momentem do skrzynki michał.żołądkowski@polskieradio.pl, a tutaj bardzo miłe słowa. Cytuję, dobry wieczór, wspaniale się słucha muzyki w dzisiejszej audycji, nawias, ale redaktor pojechał, Szczepanik, wróciły wspomnienia. Pozdrawiam, Artur. Tak, ze Szczepanikiem już goniliśmy kormorany. 14 minut po 20. To teraz pan Tadeusz jako zegarmistrz światła. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i

Program Trzeci Polskiego Radia. Searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. pół do dziewiątej jeden z moich ulubionych artystów przed momentem. Lennon, Bowie, Young, oni zawsze. Neil Young, Heart of Gold. Jeszcze się z nim dziś usłyszymy, ale to już będzie w grupie. Tymczasem Stones i tak naprawdę najmłodsza kompozycja w dzisiejszym zestawieniu. Rok 1989. Jest okazja jeszcze bardziej wtulić się w trójkę. Program trzeci Polskiego Radia. Tin soldiers and Nixon coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. For dead in Ohio.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. szczerze, to jeden z moich ukochanych 10 utworów życia. Moim zdaniem taki doskonały muzyczny symbol Stanów Zjednoczonych przed momentem w Trójce. Lynyrd Skynyrd, Simple Man, 7 minut do 21. Proszę Państwa, będziemy kończyć dzisiejszą audycję w tonacji Trójki, wydanie z okazji Dnia Florysty, Retro Flower Power. Grzegorz jeszcze napisał, czad, sąsiedzi też słuchają playlista na 100%. To może jeszcze taki cytat, kiedy lubisz kwiat, zrywasz go, kiedy kochasz kwiat, podlewasz go. Kto to rozumie, rozumie życie. No to jeszcze breakout, to już słychać. Co się stało kwiatom? Elżbieta Malinowska, Michał Żołądkowski. Uroczego wieczoru Państwu życzymy. Tyle dróg.